bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BD. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za odwołaniem szefa Rady Mediów Narodowych opowiada się Sejmowa Komisja Kultury. Debata i głosowanie jutro w Sejmie. Zalane przez powódź gminy pomagają sobie przy odbudowie. Głuchołazy dostały 100 tysięcy złotych wsparcia od sąsiedniej gminy, która także ucierpiała. Niemiecki kanclerz deklaruje, że jego kraj dostarczy broń Izraelowi. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu za odwołaniem szefa Rady Mediów Narodowych. Wniosek w sprawie odwołania Krzysztofa Czabańskiego przygotowała Koalicja Obywatelska. Według polityków tego ugrupowania Krzysztof Czabański naruszył artykuł 5 ustawy o Radzie, bo zasiadający w niej był też we władzach Instytutu Lecha Kaczyńskiego, powiązanego z kolei ze spółkami mediowymi. Tym tematem zajęła się Agnieszka Drążkiewicz. Dla koalicji rządzącej sprawa odwołania szefa Rady Mediów Narodowych jest oczywista. Krzysztof Czabański nie może być szefem Rady i jednocześnie mieć wpływy w instytucjach, które mają udziały w spółkach finansujących takie media jak Telewizja Republika czy Gazeta Polska Codziennie. I to jest bardzo poważny zarzut. Przyzwoitość nakazuje, żeby sam zainteresowany podał się do dymisji. Mówiła autorka wniosku Urszula Augustyn. Sam zainteresowany na Sejmową Komisję Kultury nie przyszedł. Wysłał pełnomocnika. Mecenas Bogdan Borkowski ocenił, że zarzuty wobec jego klienta są nieuprawnione. Te opinie gdzieś oscylują wokół tego, że nie miał tych udziałów i akcji, ale prawie tak jakby je miał, prawie decydował i prawie wpływał na to. Jutro rano na sali plenarnej odbędzie się debata nad wnioskiem Komisji Kultury, a potem posłowie wypowiedzą się w tej sprawie w głosowaniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 100 tysięcy złotych na usuwanie skutków powodzi otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach w województwie opolskim. Pieniądze przekazała gmina Kornowac z powiatu raciborskiego, która mimo, że również ucierpiała w czasie wielkiej wody, postanowiła podzielić się pieniędzmi. Gdy tylko było to możliwe, zorganizowaliśmy zbiórkę darów i zawieźliśmy je do Głuchołaz, mówi Grzegorz Niestrój, wójt gminy Kornowac. Tam na miejscu oczywiście zobaczyliśmy ten ogrom zniszczeń i to utwierdziło nas w tym, że chcemy im bardziej pomóc. Odwiedziliśmy szkołę SP1, piwnice były zalane, gdzie została zniszczona kotłownia, jadalnia, ogrom zniszczeń. Zdecydowaliśmy, że będziemy pomagali tej szkole. Podjęliśmy uchwałę, w której gmina Kornowac przeznaczy na pomoc dla gminy Głuchołaz 100 tysięcy złotych. Już na koncie gminy Głuchołazy. W czasie powodzi wiele szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków w gminie Głuchołazy zostało zalanych. Według wstępnych szacunków tylko w infrastrukturze miejskiej straty sięgają 250 milionów złotych. Niemcy dostarczą broń Izraelowi. Taką deklarację złożył kanclerz Olaf Scholz w Bundestagu. To był jedyny wątek, w którym doszło do spięcia na linii koalicja-opozycja podczas parlamentarnej debaty w Berlinie 3 dni po rocznicy ataku Hamasu na Izrael. W obecności przedstawicieli Izraela i społeczności żydowskiej przy pełnej sali plenarnej Bundestagu posłowie podkreślali brak zgody na rosnący w Niemczech antysemityzm i przekazywali wyrazy wsparcia nie tylko dla Izraelczyków. Na południu Izraela trwa islamistyczny terror. Ludzie uciekli do hoteli i prowizorycznych schronień. Tak, niewinni ludzie umierają też w Strefie Gazy i w Libanie, ale w Izraelu nie ma składów broni ukrytych pod szpitalami, mówił Friedrich Merz. Lider opozycji w dalszej części debaty zarzucił niemieckiemu rządowi, że jest cichy zakaz dostarczania broni do Izraela. Do szybkiej odpowiedzi zgłosił się kanclerz Olaf Scholz. Nie podjęliśmy decyzji o blokadzie dostaw broni dla Izraela. Dostarczamy i będziemy dostarczać tam broń. Nie będę zdradzał tajemnic państwowych, ale zapewniam, że zdecydowaliśmy w rządzie o dalszych dostawach, które pokażą, jak fałszywe są te zarzuty. Szef rządu nie zdradził, kiedy i jaka broń trafi do Izraela. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kamala Harris przyjęła zaproszenie telewizji CNN na spotkanie z niezdecydowanymi wyborcami w Pensylwanii w formacie Town Hall, poinformował jej sztab. Donald Trump po raz kolejny kategorycznie wykluczył udział w dalszych debatach. Odrzucił nawet propozycję występu w prawicowej telewizji Fox News. Trump może chcieć ukrywać się przed wyborcami, ale wiceprezydent Harris z satysfakcją przyjmuje możliwość podzielenia się swoją wizją nowej drogi dla kraju, napisali działacze Kamali. Jak dodać, dodali, spotkanie Town Hall ma się odbyć 23 października. Telewizja CNN tego dnia pierwotnie planowała zorganizowanie kolejnej debaty między kandydatami. Trump wykluczył możliwość kolejnych debat, twierdząc, że wygrał już dwie i prowadzi w sondażach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 8 do 10 stopni. W ciągu dnia na wschodzie opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu i miejscami na zachodzie przelotne opady. Na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w Kasie Studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Krzysztof napisał: dobry wieczór z Zino Wrocławia. Dzisiejsza audycja Off Control popłynie z ciut większych głośników niż te w słuchawkach nausznych. Liczę na wyrozumiałość sąsiadów. Jest 6 minut po 22. Off Control. Ostatni raz zdarzyło się Państwu spoglądać w gwiazdy. Może to jest właśnie ta noc. Midnight Drive, Steel Corners i taka mała zachęta do tego, by wybrać się na nocną przejażdżkę. Do północy co prawda zostało jeszcze trochę czasu, ale z takim soundtrackiem myślę, że moja zachęta do nocnych wypraw, do takiego spontanicznego spaceru jest wręcz zbędna. Pan Andrzej donosi, że teraz właśnie spogląda na rozgwieżdżone niebo. Pan Eryk pakuje się na weekend w Bieszczady. No i słucha przy zapalonym dzisiaj. Jak się nie ma, co się lubi, to w każdych warunkach można słuchać Off Control. Na naszej liście obecności melduje się pani Małgorzata, która nie sama, bo z herbatą, z miodem, cytryną i sokiem malinowym. Jest z nami pan Krzysztof, jest z nami pani Maja, jest z nami pan Jarek, który melduje się z Łodzi. Jest deszczowo, ciemno, czyli tak jak powinno być w każdy czwartek wieczorem. Pani Karolina się melduje z wiecznej, zimnej Bydgoszczy. Jest z nami pan Marcin z deszczowego Sosnowca. No to dzisiaj rzeczywiście ten deszcz wszechobecny. Pan Wojtek melduje się również z Atlasa Areny. Za chwilę Nick Cave and the Bad Seeds. No i dzisiaj rzeczywiście okrojony skład Off Control teamu. Dziś Łódź, jutro Kraków. Ale oczywiście czekamy na wrażenia pokoncertowe. No to teraz przenosimy się za sprawą magii radia do australijskiego miasteczka Brisbane. We'll be right back. Metnuvou i taki trójkowy fragment albumu Metamorphoses. Trójkowy, bo fragment trzeci. Niestety od 4 lat nie mamy żadnych wieści, które zwiastowałyby nowe nagrania, dlatego dzisiaj w Off Control fragment albumu sprzed lat 9. Może kolejny rok okaże się rokiem powrotu? Kto wie? Lista obecności, tak, nie powiedziałem gdzie, ale myślę, że... wszyscy wiedzą. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, na Instagramie też jesteśmy. I okazuje się, że dzisiaj mnóstwo zachwytów, może nie nad deszczem, ale nad zorzą. Niektórzy rzeczywiście polowaliby na zorzę, niektórzy polują na koncert Nicka Cave'a. Ci, co mają bilety, to mają. No właśnie, lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, pozdrowienia z pięknego tej nocy Yorku. Okazuje się, że pan Marcin też dzieli się zdjęciem zorzy. Wieczne i jesienne pozdrowienia z Połczyna, ślepan Dariusz, no i grzyby. No właśnie, dobry wieczór. Włodzisław Śląski pozdrawia grzyb OFO, no tego co jeszcze nie grali. One last smile. Znany jesienny kącik altrawaksowy mamy dzisiaj w wersji podwójnej, bo i okazja bardzo wyjątkowa. 71 świeczek z urodzinowego tortu zdmuchuje dzisiaj Midjour. To jaki w końcu ma być ten tort? Ich początki 20 lat temu i pamiętam dobrze, chociaż miałem wtedy 14 lat. To były moje początki rozkochiwania się w art roku, w post roku i w roku progresywnym. Blackfields i piękne wspomnienia z roku 2004. Zresztą ci, którzy byli na koncertach, mogą potwierdzić, że to są bardzo magiczne chwile. A na koncertach dzisiaj Nika Cave'a, chociażby pani Agnieszka, a tak właściwie nie dzisiaj, tylko jutro. Jutro Cave w Krakowie. No i jeszcze pan Jacek, który pozdrawia z Zillertal. Dzisiaj pan Jacek z Off Control, ale za tydzień pan Cave pojawi się w Pradze. I okazuje się, że bardzo koncertowo teraz w Off Control będzie. Redaktor Michał Kowarski zostawił nam coś. Mamy dwa podwójne bilety na koncert A Place to Bury Strangers w Poznaniu. To jest koncert, który odbędzie się jutro o godzinie 20. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Dwa podwójne zaproszenia, bilety na poznański koncert A Place to Bury Strangers. In flames and I'm always przyznał sam Stuart Staples. Always a Stranger to jedna z tych piosenek, która skrywa w sobie pewną tajemnicę. 14. album Tinder Sticks. No ja mam takie wrażenie, że na tych wszystkich albumach jest wpleciona jakaś bardzo ważna tajemnica. Tak samo jest zresztą na albumie Soft Tissue, na którym pan Stuart dzieli się swoim wyjątkowym głosem. No to jest oczywiste, ale nie brakuje też smyczków, są dźwięki rogów i co najważniejsze, nie brakuje ukrytej tajemnicy, która w pewnych momentach przyprawia zastrzyk adrenaliny. To takiego zastrzyku adrenaliny na pewno nie zabraknie na jutrzejszym koncercie A Place to Bury Strangers, a bilety powędrują do pana Pawła i pana Łukasza. Który obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Zresztą hucznie świętowaliśmy rocznicę wydania albumu Lush Splits. Napisał Piotr Paduszyński, który był dobrych kilka tygodni temu naszym gościem w Off Control. Ale niezwykła sytuacja. Trafiłem w radiu na wywiad z I'm Asleep. Słuchałem Off Control w drodze powrotnej po zagraniu koncertu w tym samym miejscu, gdzie I'm Asleep wystąpili tydzień temu. Żeby było ciekawiej, to razem jesteśmy podczas swych pierwszych tras koncertowych i też jesteśmy z Wrocławia. Kończyliśmy również Szkołę Muzyki Nowoczesnej. I put on a smile. A fake one, a great one. feel like a slave. I feel like a man. I'm the worker. You are in charge. You are my ruler. My casual guard. Black Nail Cabaret w programie trzecim. Tutaj mam taki problem, a może to nie jest problem, tylko taka przypadłość, bo podczas każdego odsłuchu tego utworu zauważam ostatnio dosyć rzadkie u siebie zjawisko, czyli zjawisko ciarkotwórcze. Ciarki, no właśnie, to teraz mam nadzieję, że znowu zadziała nie tylko magia radia, ale również, że u niektórych z Państwa właśnie teraz te ciarki się pojawią, szczególnie u tych, którzy mieli okazję oglądać serial Dark. Thank you.

grać razem 30 lat temu. Marcin Bogusz komponował, a Darek Olejniczak pisał teksty. Tworzyliśmy zgrany team, nie mieliśmy tylko nazwy i któregoś dnia wymyśliłam Chanel. Utwór Koniec utorował nam drogę do konkursu debiuty Opole 91. Tak właśnie o początkach tego projektu mówiła Justyna Młynarska, głos formacji Chanel. Pani Małgorzata napisała, no to właśnie, ależ pan redaktor przetrzymał nas na koniec z tym cudnym głosem Alison. Piękny chłopaku, no właśnie, Kurkus i prawie 3 minuty przyjemności. Dźwiękowego, zimnofalowego zamieszania, czyli Kamila Kurkus, a moja rozmowa z Kamilą do odsłuchu na podstronie audycji Off Control. Wspominałem już dzisiaj o nocnych przejażdżkach przed północą, wspominałem o uważnej obserwacji gwiazd, no i myślę, że pomocnym soundtrackiem może okazać się również i ten utwór Clack of Love Sadana i Drifter in the Dark. Kasia Firz-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk, życzymy dobrej nocy.